dunha triste dictadura que vivimos no pasado, nunha época escura. Ay, la, la. Bueno, pois así foi decorrendo o noso programiña, o noso tempo, o noso programiña de hoxe. Xa quedan moi poquinhos minutos, pois suficientes para intentar darlles algunha comunicación máis, informacións interesantes que teñen moito que ver precisamente primeiro pois coa música que estamos a escoitar. O que escoitamos hoxe pertence ao último disco de Tan Xugueiras, concretamente Contrapunto, así se chama ese seu último disco. E sabedes que hai unha páxina, bueno, hai digamos unha celebración que se fai en Galicia que está nos premios MIN. Os premios MIN son os premios de música independente, non? E en Galicia pois hai unha participación enorme, nada menos que desde as candidaturas presentáronse en xaneiro. Uh-huh. A principio dentro do día 8 ao día 19 de febreiro. E agora de xaneiro, quero dicir. Sí, de xaneiro, exactamente. Enganei, me equivoquei, menos. Sí. Bueno, pois bien, agora podedvos meter na páxina de Premios MIN, Premios Música Independente, podedes atopar nada menos que 15 solicitudes, ou ponemos 15 participantes neses grandes premios. E vouvos dicir algúns deles. Dos nosos galegos están precisamente a Banda da Loba, que xa falamos con ele, sabes, aquela fábrica de luz. O Budiño, se chama o Budiño. Pandereteiras de Verducido, que por certo non falamos con eles, pero temos xa o teléfono e o enderezo, falaremos con elas. Tamén Ses, e como non, Tan Xugueiras. Oi. Pois hai un bon grupo, eh? Pois sí, entre 15 participantes. Mira, Galicia pariu tantos músicos como como escritores e poetas. Ah, sí, bueno, moitísimos. É unha gran madre. Sí. Bueno, pois pues iso, que queridos ointes, o que podedes facer é poñervos na páxina de Premios MIN e votar sobre calquera dos que se presentaron. Os Premios MIN anuncian os nominados da súa 11ª edición. Non, me parece que xa son 12. O 11 foron o ano pasado, non? Sí, donde estiveron precisamente Carolina Durante, Dorian, Johnny Horvey, los hermanos Pedrina e Zahara. Me parece que foron os do ano pasado. Sí. Bueno, non vos preocupedes, nos estaremos faremos o posible para que todos vostedes poidan saber quen son os gañadores dos Premios MIN deste ano. Os gañadores, porque dentro deses 15, como vos acabo de dicir, nada menos que hai 7 ou casi a mitade son galegos. Sí. O sea que, xa saben, os amigos dos músicos tamén. Están previsto para a familia Caamaño, Falla, sabes, aquela que pertenecía ás de Vacas. Ah, sí. Tamén, que se me diga. Herdeiros da Cruz, Marcelo Doboe, tamén Son Trío, ou tamén Agorafobia, Xacobe Martínez Antelo, Nayila Sami e Alba Mesa. Casi nada, non? Poli. Bueno, queridos ointes, nos seguimos aquí un bocadiño máis, escoitando outro bocadiño máis de música. Daqui un momentiño, pois, teremos que dicirlles adiós, porque xa está rematando o noso programa, non? Uh-huh. Vamos a la con ese bocadillo más de música. Conmigo, pues eso deseo, pate. Busquen guerra conmigo, pues eso deseo. rico, traimo aquí para casa. Ao meu corazón ferido, ao meu corazón ferido. Cando paso a túa porta en a fiesta no. Estamos rematando xa o programa, pero quédanos unha lectura importante para todos os nosos entes, que aínda que sexa un bocadiño xa tarde, posto que se celebrou hai días, o 25 de xaneiro concretamente, sí. Temos que facer mención del, non? Que é O que arde volta para casa con dous premios Goya. Sí, señor. Benedicta Sánchez levou o premio a actriz de revelación e Mauro Herce o premio de dirección de fotografía precisamente polo que arde, non? Sí. A 34ª edición dos premios Goya que se celebrou o 25 de xaneiro precisamente ali na cidade de Málaga acabou con dous galardóns para o cinema galego. O seu traballo en O que arde de Oliver Lache valeulle a Benedicta Sánchez de 84 anos para facerse co galardón a actriz revelación, mentres Mauro Herce obtivo o de dirección de fotografía polo mesmo filme de O que arde. Uh-huh. Non se concretaron as outras dúas candidaturas para esta produción, as de mellor filme e mellor dirección, que foron para Pedro Almodóvar con Dolor e Gloria. Levou un montón. Bueno, pero bueno, tampouco o galego Santi Prego conseguiu a estatua o mellor actor revelación, que foi otorgada a Enrique Euker polo seu traballo na produción galega Quen a ferro mata. Sí, señor. O sexa que o galego estivo moi presente nos premios Goya deste ano. Sí. Ademais, hai que dicir unha cosa. Felicitalos, claro que sí. Hai que felicitarlos a todos eles, pero hai que dicir unha cosa. Que Benedita foi a Cabriu a gala. Ajá. E vai facer historia, pois, nos premios Goya. Claro que sí, atente 4 anos, nada menos, sí, señor. Bueno, queridos ointes, xa rematamos o programa de hoxe. Estivemos escoitando a música de Tanxo Queiras. A vindeira semana buscaremos máis novidades. Como xe dixemos que o premio, bueno, os premios MIN están dedicados este ano a moitísimos artistas e actores galegos, pois intentaremos falar con algúns deles. Si temos a súa música, tamén ya la ofreceremos. Queridos ointes, que pasen unha feliz semana. Se sean felices. Ata vindeiro sábado. Amigas e amigos, pois, como digo sempre, que a fogueira do lume quente os vosos fogares, e que a fogueira do lume, que xa non me sale, quente as vosas vidas. Así que, amigas e amigos, saudiños e hasta o vindeiro sábado. Mandamos un saúdo moi cordial a todos os nosos seguidores, sí, e ointes. Que son un montón hoxe. Agora mesmo acaba de mandarnos un Maica, non? Sí. Bueno, Maica, moitas grazas. Ata outro momento, queridos ointes, a todos. Veña, ata sábado que ven.